گلهای آشنا، برنامه شماره 3. خوشباور در مایه شوشتری. خواننده همیرا، آهنگساز و ترانه‌سرا مسعود عطایی، غزل آواز از همامی رفشار و همراهی لقمان عتمی، ویالون، محمد حیدری، سنتور، علی توللی، ضرب. تهیه کننده عماد رام، با تنظیم و سرپرستی محمد حیدری، گوینده فیروزه امیر معز. دیگر از عشقت مگو هرگز سخن، دیگر از عشقت مگو هرگز سخن، باور ندارم. لب ببند از صحبت مهرت به من، باور ندارم. داستان عشق و رسوایی من ورد زبان شد، حال اگر رسوا شبی انسان چو من، باور ندارم. بحر من نغمه سرودی، قصه و افسانه گفتی، وین کنی تکرار در هر انجمن، باور ندارم. هرچه ناکامی کشیدم حاصل خوشباوری بود. ای هوسران از محبت دم مزن، باور ندارم. مرغ دل رام تو بوده بی وفا، بالش شکستی. مرغ دل رام تو بوده بی وفا، بالش شکستی. گر که باز آید به این باغ و چمن، باور ندارم. بر تو نفرین گر دگر باره ز شیدایی بگویی، بر بگویی تا بود جان در بدن، باور ندارم. Thank you. نفرین به من در بار دیگر، از دل به تو گویم سخن. بهر هر یاری که جان دادم به پاس دوستی، دشمنی ها کرد با من در لباس دوستی. کوه پا بر جا گمان می کردمش، دردا که بود از حبابی سست بنیانتر اساس دوستی. بس که رنج از دوستان باشد دل آزرده را، جای بیم دشمنی دارم هراس دوستی. جان فدا کردیم و یاران قدر ما نشناختند، جان فدا کردیم و یاران قدر ما نشناختند. کور بادا دیده حق ناشناس دوستی. برو از روزم من کاشکی باور نمی کردم، جوانی را به پای عشق تو هر پر نمی کردم. Thank you.

بالش شکسته. مرغ دل رام تو بوده بی وفا، بالش شکسته. گر که باز آید به این باغ و چمن، باور ندارم. بر تو نفرین گر دگر باره ز شیدایی بگویی، ور بگویی تا و جان در بدن، باور ندارم. این بندگی رو دیگر ندارم، من طاقت عمری اسیری باور ندارم. گر از غم عشقم بمیری، در من نمانده شوق پروازی دیگر. آتش زدی برا بودم همچون کبوتر را نفرین به من گر بار دیگر از دل به تو گویم سخن باور ندارم آه خدا این زندگی رو باور ندارم کنج قفس این بندگی رو دیگر ندارم من طاقت عمری اسیری باور ندارم گر از غم عشقم بمیری باور ندارم باور ندارم باور ندارم باور ندارم باور ندارم باور ندارم.